En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til Kampagnesporet. Mit navn er David Træs. Mads Fugle er også med, og Peter er med bag teknikken. Mads, nu hedder vores program jo Kampagnesporet, og det handler i princippet om politik i USA, eller om USA i almindelighed. Og det handler ikke om Rusland, fordi der er ikke rigtig valg i Rusland. Men alligevel, Mads, så hørte jeg et klip her i den forløbende uge, som du måske også har hørt, nemlig den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, der i Indien redegjorde for, hvorfor vi har krigen mellem Rusland og Ukraine, og så begyndte folk at grine af ham. Lad os lige høre det lille klip til at starte med. The war which we are trying to stop and which was launched against us using Ukrainian people. Jeg synes ikke næsten det er sødt for Lavrov, folk griner ham, da han kommer med sin analyse af, at vi forsøger at stoppe krigen, så blev startet imod os. Altså det er jo uden for den, uden for Vesten, der er opbakningen jo ikke entydig til Ukraine. Så jeg tror, Lavrov har siddet og tænkt, her er jeg et sted, hvor jeg kan slippe afsted med at sige det, jeg siger nu. Og så siger han det som, ja, lige præcis. Og så tænker han, det er langt væk fra, og de, der er vist noget med de her på de her kanter også, lidt holder med os og så videre. Så nu prøver jeg lige at se, hvordan det går, men det gik ikke ret godt. Altså det er jo de fleste mennesker synes nok, det er skørt, hvis man er invaderet et land med mere end 160.000 soldater for et års tid siden, at man så påstår, at det er det land, man har invaderet, der har startet det hele. Men sådan er der så meget. Sådan siger Lavrov, og vi ved jo også, at Lavrov var med ham, præsident Putin, eller diktator Putin, hele tiden fastholder, at den her krig, det er en som Vesten, reelt har startet, NATO reelt har startet derved, USA i virkeligheden har startet mod de sølle russere, der blot ville beskytte det russisk talende mindretal i Ukraine. Det er sjovt, hvordan sådan en fortælling, Mads, det fascinerer mig altid, at man kan komme op med sådan en total parallel fortælling om noget, som du rigtig sagde, jo er fuldstændig omvendt. Ja, altså jeg forestiller mig ikke, at han ville have har gjort det, hvis han har siddet med en tysk journalist eller en amerikansk journalist eller i et forum, der var i Vesten et sted. Jeg forestiller mig, at det er noget, han gør, fordi han tænker, vi kan begynde herudefra at plante en anden historie om det, de fleste, der har fulgt med i det, godt ved, er lige omvendt. Sådan tror jeg, han har tænkt. Ellers giver det ikke nogen mening for mig i hvert fald. Nej, og det der med, at det skal give en mening, når Lavrov taler, er jo i det hele taget også at sætte barn højt, Mads, fordi han er jo han har jo næsten trumpske tilstande i forhold til at bedrive fake news, det må vi jo sige, fordi han kan altid lige få en forklaring spundet, som er åbenlyst forkert. Jeg synes, der var det der sommerferiebillede, hvor han sidder med en vestlig telefon og vestlig mærkevare på kroppen og sidder og fortæller alle om, hvordan det er Vestens dekadence, og det skråplan Vesten er ude på, som Rusland er det eneste bolværk imod. Det var sådan der, hvor det gik op for mig, at han er jo parat til at, altså han er jo en begavet mand faktisk. Det må man give ham. Det er der ingen tvivl om. Men han er også altså fuldstændig ligeglad med, om der er nogen som helst jordforbindelse i det, der kommer ud af ham. Så det er jo et sært paradoks, ikke? Og så er han jo den, skal vi jo ikke glemme, der er Ruslands sådan daglige, om jeg så må sige, ansigt udadtil, for det er jo den rolle, en udenrigsminister i sagens natur har. Så han er jo også den, der skal stå mange steder og give en forklaring på noget, som kan være lidt svært. Så du, da Blinken, altså den amerikanske udenrigsminister, vi kunne ikke se billederne, men altså han, under et møde, hvor de begge to var til stede, hvor det ikke var meningen, de skulle mødes angiveligt, der passede Blinken ham simpelthen op, altså udenrigsminister Blinken for USA, passede ham op, og ifølge amerikansk referat kom med en ret hård melding til Lavrov og en anbefaling om at stoppe krigen øjeblikkeligt, mens at Lavrov omvendt sagde, at det havde Blinken slet ikke sagt. Altså, jeg tror, at jeg tror, at Lavrov på en eller anden måde jo er blevet koblet så meget på det her projekt nu, og på hele Putins projekt, at der er ikke rigtig nogen sådan vej tilbage. Det er i hvert fald tydeligt den måde, han taler om de her ting på, at nu må det briste eller bære den her. Der er ikke nogen sådan mellemposition, og han forsøger ikke engang at tale sådan efter munden. Han lyver sådan bare sådan helt åbenlyst, og mens han stiger lige ind i øjnene. Den ros, om jeg så må sige, skal hvad hedder han, Lavrov have. Der er ingen svinkeæring, han siger løgnene lige i fjæset på verdensopinionen. Det har han ingen skrubler med, om jeg så må sige. Trump, Mads, han holdt jo den her store tale ved CPAC. Han har mange af de samme træk. Nej, der er altså lidt af det samme. Men jeg vil alligevel sige noget her, som du måske, trods du sikkert sad op hele natten for at følge Trumps meget lange tale, måske ikke lige blevet mærke i, men han kom et løfte om, at når han bliver præsident igen, så vil der blive født flere babyer i Amerika. Lad os prøve at høre Trumps udsagn om babyer her. Challenge the governors of all 50 states. All 50 states to join me in a great beautification campaign. We will rename our schools and boulevards not after communists, but after great American patriots. We will get rid of bad and ugly buildings and return to the magnificent classical style of Western civilization. We will support baby boomers, and we will support baby bonuses for a new baby boom. How does that sound? That sounds pretty. I want a baby boom. Oh, you men are so lucky out there. You're so lucky. You are so lucky, men. Ja, vi tager det lige to omgange, Mads. Først det med babyerne, og dernæst det med kommunisterne og navne på bygninger og den slags. Men han siger simpelthen sidst, det kan vi godt karakterisere som politisk ukorrekt i mange cirkler. You are so lucky, man, fordi I skal vel til at være sammen med en masse kvinder, så der kommer nogle flere børn. Vi skal have et nyt babyboom i USA, det lover han, hvis han bliver præsident igen. Jamen han er i hvert fald for den generation, hvor man godt kan sige det. Den generation er vi jo strengt taget nok også fra, David. Ja, men vi har lært os selv, at det er noget, må man ikke sige mere. Nej. Man kunne tænke det, men Trump har ikke det filter, kan man sige. Nej, det har han ikke. Han lover, jeg ved jo, man skal altid tage det med et gran salt, det han siger, også fordi han står og smiler, mens han siger det, så det er jo ikke sikkert det med baby bonuses, altså der skal udbetales en eller anden bonus, hvis man får et baby, som det blev refereret i de amerikanske aviser. Det er ikke altid, han mener det, han siger, men hvis han nu mener det, så er der en udbetaling, hvis man får flere børn. Jeg blev engang forklaret, da jeg var til et vælgermøde med Trump, faktisk det eneste vælgermøde, jeg har været til med Trump, der blev jeg forklaret tilbage, og det har nok været 2015, at det var en, der havde regnet Trump ud, og han sagde, at grunden til, at jeg aldrig ville forstå ham, var, at man skal ikke lytte til det, Trump siger bogstaveligt. Man skal lytte til det, han har i sit hjerte. Og det kunne jeg så forstå, at det betød, at han kan godt sige, vi vil bruge A-våben i Syrien, eller sådan et eller andet. Men det betyder ikke, at han vil bruge A-våben i Syrien. Det betyder bare et eller andet i stil med, at nu skal de have et ordentligt lag pulver på de brede grader. Et eller andet, sådan på den måde. Og det er jo en facon, han har, som gør, at han hele tiden bliver forstået af egne vælgere på en anden måde, end af alle os, der kommenterer ham, som altid elsker at tage ham på ordet hele tiden. Og vi har vel lavet en karriere, i hvert fald en kampagnesportskarriere, på den egenskab og den dobbelthed i Trumps kommunikation. Jeg kan huske, der var en, der sagde, jeg kan huske ikke, hvem det var, men en af de amerikanske kommentatorer, der på et ret tidligt tidspunkt, jeg tror faktisk, det er inden han bliver valgt til præsident, men altså i valgkampen dengang, understreger, at man skal tage det, Trump siger, seriøst, men man skal ikke tage det bogstaveligt. Og det har jeg altid tænkt over lige siden. Det er en vigtig sondring. Det er seriøst nok, det han siger, men det er ikke, som du siger, nødvendigvis sådan en til en, at det, han siger, han mener. Nej, han taler i billeder. Han taler i hjertens sprog. Den anden halvdel i det her klip, det startede med, det var, at kommunister, og jeg tror, Trump, når han siger kommunister, mener demokrater, i al almindelighed, de er i gang med alt det her med at give nye navne til stednavne og bygninger og parker, altså skoler, at de må ikke hedde Thomas Jefferson og George Washington og sådan noget, men skal have nye, mere politisk korrekte navne. Det vil han stoppe, og så vil han også stoppe med den grimme nye byggestil, som han ser i stigende grad i USA, og vil i stedet for vende tilbage til den klassiske amerikanske arkitektur. Også der taler han jo identitetspolitik. Ja, det gør han i den grad, og jeg tror, altså det der mange, der er enige med ham i, vi skal jo så bare huske, at man skal lidt langt tilbage for at finde den byggestil, jeg tror, han taler om. Altså jeg tror, han taler om sådan noget, det er jo ikke 70'er byggeri, eller det, altså amerikanske byer, havde sådan en periode, hvor alt blev bygget i sådan nogle ensartede enten glas og stål, eller sådan noget brunt stenbygninger. Washington D.C. er fyldt med dem, og det er alle amerikanske større byer. Det må være før den tid, håber jeg, fordi ellers så er det jo at gå tilbage til noget, der også er ret trist. Tror du ikke, det er sådan noget, det hvide hus, Lincoln-monumentet, altså de store, sorte, flotte søjler og alt det her? Altså i virkeligheden græsk arkitektur. Måske er det sådan noget, fordi han, hvis du ser på, hvordan Trump bor selv, så er det jo meget med marmor og guldbelagte vandhaner og spejle, og så er der sådan en statue af en leopard og sådan nogle ting, som er sådan et tegn på, at man har fået penge for hurtigt, man ikke helt har smagen med sig. Hvis det er sådan, vi skal bo alle sammen, når Trump kommer til magten, så bliver det jo sådan et kitschhelvede. Men jeg tror, at mange vil læse det som, at han refererer til sådan klassisk New England-stil. Sådan noget, der er lidt colonial, som det hedder, den byggestil. Kender du det, Mads, at man har en god idé til indretningen af ens hus eller lejlighed, siger det til sin hustru, og så bliver det ikke modtaget særlig godt? For jeg siger det, fordi i dag, da vi gik en tur, Rikke og jeg, inde i København, så kom jeg forbi sådan en kunstbutik, det var jo lukket, men der var netop sådan en stor porcelænsleopard, og så siger jeg til Rikke, den kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi havde derhjemme, og så siger Rikke, den kan du bare købe, og så kan du flytte ud ved samme lejlighed. Det var hendes kontante svar til det. Men jeg tror, hvis du kommer hjem og siger til Rikke, at du vil gerne have noget, der er sådan American Colonial. Ja. Er hun så ikke med på den? Altså, det kunne godt være med på. Det kunne godt være med på. Og det er det, jeg tænker. Men det er jo det der med, at han taler i den her dobbelttydighed. Så når jeg hørte ham sige det, så tænker jeg, at det lyder som en god idé. Men hvis han i virkeligheden mener det, han selv altid har bygget, så vil jeg synes, det var et helvede. Ikke? Så det er jo sådan lidt dobbeltbundet, det udsagn der. Jeg skal lige sige, at der er nemlig adskillige lyttere, der har gjort os opmærksom på noget, der er sket i den forløbende uge, fordi vi i sidste udgave af kampagnesporet mundrede os over, at man visse steder i USA havde en slags dragshows, som man kunne tage sine børn med til for at vise sin progressivitet, og det mordede vi os lidt over, at det havde vi ikke i Danmark. Og så, min sanden, om ikke vi lige præcis i denne uge, så har de første og alle steder i min kommune, Frederiksberg Kommune, hvor man simpelthen havde her i weekenden et dragshow. Eller det kan jo ikke være tilfældigt. Det kan ikke være tilfældigt, men det er simpelthen sket i den her uge i Frederiksberg Kommune, som vi skal huske på jo var en hæderkronet konservativ kommune indtil sidste valg, hvor de røde tog over, Mads. Ja, men det er utroligt. Det vi taler om, så pludselig dukker det op ud af ingenting nærmest. Det vi taler om er det her med, at det er en markør for din egen progressivitet. Hvor politisk korrekt du er, hvor meget du på den rigtige side af historien og alt sådan nogle ting, ikke? Og hvor meget du ser noget, andre ikke har set og så videre, ikke? At så tager man godt imod de her drag shows, som man så tager sine børn med til. Men jeg synes, man skal lige huske, at vi har jo i Danmark en ret lang tradition for det her. Og jeg tror i dansk kontekst, at det her kan måske forstås som noget lidt andet. Ikke? Vi taler ikke om altså Emma Iversen. Er det ikke det, den der karakter hedder? Erna Iversen. Nej, Emma Iversen. Altså, Erna Iversen. Erna Iversen, det er jo Peter Larsen. Altså Peter Larsen, ja. Ja, han havde sådan en figur. Hed hun ikke Erna Iversen eller Emma Iversen? Et af de to ting. Vi skal passe på, fordi Iversen, vi er før kommet til at bruge navnet på den tidligere norske statsminister, kan jeg huske. Det skal vi passe på med, at det ikke er hende, vi bringer i spil her. Ja, men uanset hvad, vi har sådan en tradition for, at bruge drags på en lidt anden façon. Det vi talte om, det er jo dragshows, hvor det ikke er Erna eller Emma Iversen, der optræder, men hvor det er og er morsomme, men nogle ret seksualiserede shows, ja. Og hvor man tænker, det her, det er ikke sikker på, at mit barn skal se. I hvert fald det tror jeg ret sikker på, at jeg vil vælge det fra på vegne af Johannes. Men, og nu ved jeg ikke, hvad der er sket. Var du inde og se det, der foregik i... Nej, for jeg har jo ingen små børn, jeg kan tage med. Jeg har jo ingen små børn, jeg kan tage med derind og vise frem. Du gik ikke derind? Jeg gik ikke gå ind alene. Nej. Alene med en barnevogn, der var... Og så når folk kom og kiggede ned i den, så lå der et græskar. Nej, det går ikke. Det går ikke. Men man skal passe på med den slags, synes jeg. Man dukker op til sådan et arrangement alene. Men jeg synes... Det kan vi... Og så kan jeg forstå, at der er mange, der har brokket sig over det. Og dem vil jeg ikke slås i hardcore med, altså overhovedet. Jeg synes, hvis der er et dragshow, uanset hvilken type dragshow det er på Frederiksberg Bibliotek, så er det folks eget fuldstændig frie valg, om de har lyst til at gå ind og se det eller ej. Det har jeg ikke på nogen måde evner til at blive ophidset over. Og hvis man ikke har lyst til at se det, så synes jeg bare, man skal lade være med at gå ind og se det. Så det er lige for at lægge den død. Men jeg tror, vi taler om lidt andre ting her. Det gør vi. Men alligevel var det sjovt, at det lige præcis kom i ugen efter, at jamen, det er jo ikke, det kan jo ikke være et tilfælde. Tak til de lyttere, der gjorde os opmærksom på hvad der sker i Frederiksberg Kommune. Jeg tror, det er fordi Claus Schwab hører det her program, at så sker der sådan nogle ting. Jamen, han er jo med i redaktionen. Altså sætter World Economic Forum sådan en masse ting i gang, som vi to ikke kan styre. Og jeg ved ikke, om det er for at hjælpe os, eller om det er for at bringe os ud på et skråplan. Men det har lidt begge funktioner, synes jeg. Lige om lidt, Mads, der skal vi tale om Tucker Carlson og hans holdning til Trump, og hans holdning til, hvad der skete 6. januar, altså det stormløb på kongressen. Men inden vi kommer til det, så skal vi lige høre Trump igen, fordi Trump talte også om det, der skete 6. januar, altså 2 uger før han skulle træde tilbage til som præsident, da han talte på CPAC forleden dag. Sådan lidt indirekte synes jeg, at det lød som om, han ville hjælpe dem, der i øjeblikket bliver retsforfulgt og kritiseret for deres ageren 6. januar. Så har han kommet med et løfte til dem her. And if you put me back in the White House, their reign is over. Their reign will be over. And they know it. And America will be a free nation once again. We're not a free nation right now. We don't have free press. We don't have free anything. In 2016, I declared, I am your voice. Today, I add, I am your warrior. I am your justice. And for those who have been wronged and betrayed, I am your retribution. I am your retribution. I'm not going to let this happen. Not going to let it happen. I will totally obliterate the deep state. I will fire. Ja, Mads, jeg ved ikke, han siger jo, at jeg vil være jeres kriger, og jeg vil være jeres justice. Og justice, det kan jo være en dommer, men i en retssal, men det kan også være sådan en religiøs figur nærmest, der er hævet over andre og kan sådan komme med moralske anvisninger. Så lover han til jer, der føler, at I er blevet fejlbehandlet og forrådt af den dybe stat. Det er blandt andet dem, kan vi forstå på det. Lige før han talte om dem, der var med til januar, den 6. januar, så er jeg jeres retribution, altså jeres hævn. Jeg vil sørge for, at vi igen bliver et frit land. Man kan sige, at det kan lyde lidt som en kopi af hans taler i 15 og 16, det her, men han lægger ikke skjul på, at han lægger ikke noget afstand til de mennesker, der invaderede kongressen 6. januar 2021. Nej, men han har jo i lang tid haft den her fortælling, og vi kommer til Tucker Carlson lige om lidt, som går jo på, at ja, der var nogen, der var utilfredse den 6. januar, men de venstreorienterede medier har fuldstændig overdrevet det hele. Og i bund og grund, så er han på demonstranternes side, må man forstå. Og den fortælling er jo nok altså bedst at holde fast i, hvis man samtidig også lægger lidt afstand til, at den dag var der 140 politibetjente, der kom til skade i løbet af det her stormløb, der var mod kongressen. Så han er ved at genskrive historien, og det kan Trump jo godt lide at gøre. Og mange af hans vælgere er jo tydeligvis interesseret i, at man får genskrevet historien. Pence vil derimod ikke høre tale om det her. Det er ret interessant. Han er jo netop i et stort... Han er jo, vil også gerne være præsident i USA. Han har slet ikke samme opbakning som Donald Trump, men har jo sagt direkte, at historien vil holde Trump ansvarlig for 6. januar. Så Pence er ikke bare... skal vi sige, en tidligere vicepræsident, der nu forsøger at træde sig ud af sin præsidents skygge for at stå i egen ret. Han træder ret langt ud af Trumps skygge, må man sige. Nok længere ud, end jeg havde troet, han ville gøre, men jeg tror, hans meningsmålinger er så ringe, at han har nok brug for desperation, at der er nogen, der gider at høre på det, han siger, og hans vej til det budskab har så været virkelig at lægge afstand til den fortælling, som Trump har haft i lang tid, og som Tucker Carlson nu på sin egen måde bidrager til, selvom Tucker Carlson sjovt nok også bryder sig meget lidt om Donald Trump. Ja, fordi de to ting, vi lige skal tale om nu, Mads. Den ene ting er Tucker Carlsons forsøg på at tale 6. januar ned, og den anden ting, som er kommet frem, den anden halvdel af den interessante historie her, det er, at det står klart, at Tucker Carlson faktisk ikke kan døje eks-præsident Trump. Den halvdel tager vi lige om lidt, men jeg vil godt lige starte, det her er et indslag fra en af de amerikanske tv-stationer, der sådan på en halvanden minuts penge fortæller, hvad det er, Tucker Carlson har sagt og gjort, og hvordan han bliver kritiseret for hans forsøg på at genskrive historien om 6. januar. It's a threat to democracy. Pull him off the air! Fox News host Tucker Carlson mocked the firestorm that was sparked by his controversial take on the January 6th riot. Tucker Carlson is facing widespread condemnation. Trying to rewrite the history of January 6th in front of millions of viewers. Lawmakers from both sides of the aisle are condemning Carlson for his alternate portrayal of that tragic day. The footage does not show an insurrection or a riot in progress. Instead, it shows police escorting protesters through the building. The Capitol Police Chief is incensed. He says Carlson's report was filled with offensive and misleading conclusions and that he cherry-picked from the calmer moments of the riot. 100 Capitol Police officers were injured on January 6, 2021, and 5 officers died in the days following the attack, including Officer Brian Sicknick, whose cause of death was determined to be a stroke. He was pepper sprayed by the mob, and the medical examiner noted that all that transpired on January 6th played a role in his condition. But here's how Tucker Carlson sees it. Here is surveillance footage of Sicknick walking in the Capitol after he was supposedly murdered by the mob outside. By all appearances, Sicknick is healthy and vigorous. Sicknick's family is blasting Carlson today, calling him sleazy and unscrupulous. We caught up with Brian Sicknick's brother, Ken. There's plenty of footage of the violence. Of course, he didn't show any of that. And now we're learning that even though Tucker Carlson promoted Donald Trump's false claims that the election had been stolen, Carlson didn't even like him. According to just released court papers, after the election, Carlson texted a colleague, "We are very, very close to being able to ignore Trump most nights. I truly can't wait. I hate him passionately." Ja, Mads, det var jo et godt lille referat af, af det, der foregår her. I hate him passionately, altså jeg hader ham dybt nede i mit hjerte, så må sige. Lad os lige vende den, eller vente med den, og så lige først tage diskussionen om de billeder, som Tucker Carlson jo viser i sit program, The Tucker Carlson Show på Fox News, som er rigtige billeder, men ifølge kritikere, noget han har siddet sådan og valgt ud med en pincet, for at det skal vise, at alting foregik stille og roligt, altså en genskrivelse af historien. Ja, han har valgt en masse billeder, hvor betjentene går roligt rundt, og sammen med dem går der nogle demonstranter, og der er ikke nogen, der laver ballade eller noget, sådan, der kan hisse nogen op. Og det har man så klippet sammen, og så ser det ud som om, at alt er, som det skal være. Det er der selvfølgelig flere, der er ude og reagere på. Det er jo også noget ret skørt noget at gøre. Det vil svare til, at man tager... Danmark spillede mod Spanien i 1986 til VM, og det gik ikke så godt, som vi havde håbet herhjemme. Men kampen starter med, at Jesper Olsen scorer det første mål. til 1-0. Og alle, der har set kampen og hørt om den, vil vide, at den ender med, at vi taber 5-1, og Jesper Olsen spiller en lidt uheldig rolle i det nederlag. Men vi kommer foran, og hvad nu hvis man laver en sammenklipning af den kamp, hvor man bare tager alle de danske indkast samt Jesper Olsens straffespark til 1-0, og så siger man bagefter, hvad er det folk taler om? Det gik skide godt i kampen mod Spanien. Det er en myte, eller hvad er det, der foregår? Og det er det, Tucker Carlson har gjort. Og det er så tygt, at det har sat hele Fox-koncernen i ubalance, fordi de har en ret svær retssag i forvejen, som de er meget, meget bange for, at de skal få ørerne i maskinen på. Og nu har de altså en vært, der laver nyheder på den her façon, og samtidig står det republikanske lederskab i skikkelse af Mitch McConnell og siger, det der, som bliver portrætteret der, det er fuldstændig skævt, men på den anden hånd, der har du det republikanske lederskab i skikkelse af Kevin McCarthy, som har givet Tucker Carlson adgang til alle de her mange, mange tusind timers film, som er taget af alle de her mange filmkameraer. Og selvfølgelig kan man klippe det sammen, som jeg beskrev der med landskampen lige før. Selvfølgelig kan man gøre det, så det ser ud som om, der ikke sker noget, og så sige, hvad er det, der foregår? Men vi ved jo godt, hvad vi så den dag. Altså, det er jo, og vi har rapporten fra det amerikanske politi, der, som Mitch McConnell gik ud og sagde, altså hør nu her, venner, det duer ikke, at vi genskriver historien. Det kan godt være, at vi kom foran 1-0, men vi tabte stort. Det er bare sådan, det er. Og så skal vi lige huske på, at grunden til, at Tucker Carlson overhovedet kan få fingrene i alt det her materiale, som du nævner, Kevin McCarthy har givet ham, ja, det var fordi magten skiftede ved kongresvalget fra, at den var styret af demokraterne til, at det nu er republikanerne, der styrer. Det betyder, som jeg tror, vi har nævnt en hel del gange, at når et parti overtager lederskabet af kongressen, så overtager de det hele, altså alle formandsposter, alting. Og derfor er det Kevin McCarthy, der nu kan sidde på alt det her materiale og vælge at dele noget af det ud til Tucker Carlson. Det ville, Nancy Pelosi, der sad der før, selvfølgelig ikke have gjort. Men altså, vi skal bare huske på, selvom du fortæller en god historie om sammenligning med landskampen, så det er ikke fingerede fake billeder, de viser. Det er blot det, man kalder cherry picking, altså plukke ting ud med pincet, så man kan skabe et helt andet billede. Mads, den anden del af det her, du nævnte lige kort Fox News i store problemer. Det er fordi den sag, vi alle sammen kan huske fra 2020-valget, det var, at Fox News sammen med Trump og nogle andre spydede en historie ud om, at dem, der stod for stemmeoptælling, stemmerne i nogle stater, nemlig det firma, der hedder Dominion, at de, jeg husker til starten, der blev sagt, at det var Hugo Chavez, selvom han var død, men i hvert fald Venezuela og fremmede magter, der på en eller anden måde styrede de her stemmeoptællere, og det var fup og svindel. Den sag er blevet totalt afvist, og nu går Dominion Voting, som de hedder, i stedet for efter Fox News med et kæmpe søgsmål. De vil simpelthen ikke siddende på sig, at deres teknologi ikke er af en, der dur, og at der har været fupsvindel, og det kan man jo egentlig ikke fortænke dem i. Og det gør jo, at på Fox-kanalen, der har man jo, man har jo blandt en bestyrelse, hvor der sidder en mand som Paul Ryan i. Og Paul Ryan hader Trump, og har heller ikke ret meget til overs for Tucker Carlson. og der er en kulturkamp internt i Fox over det her, som bag lukkede døre, og der siver lidt ud en gang imellem, især når nogle af de personer, der er mest involveret i den, de går ud. Men vi ved jo, at en række prominente værter, mest berømt nok Wallace, har forladt Fox, fordi Chris Wallace, fordi de simpelthen ikke kan se sig selv i de her ting. At de vil gerne være med til at lave altså hårdslående nyheder fra verden, som nu ser ud, set med det, vi bedst kan forklare, eller beskrive som republikanske eller højrepopulistiske briller, men det skal også ske på en ordentlig façon, og de har ikke kunne leve med det her, og så har man Murdoch-familien og Tucker Carlson og andre, der trækker i en anden retning. Og det er den historie, tror jeg, vi kommer til at vende tilbage til mange gange i den nærmeste fremtid, fordi der sker noget der, som virkelig er stort. Men der er selvfølgelig den anden del, du også nævner, David, det her med, at Tucker Carlson på den ene side omfavner det budskab, som Trump og Trumps vælgere har, samtidig med, at han gør det klart, at han kan ikke fordrage Donald Trump. Altså, hvad går det ud på? Og grunden til, at vi ved det sidste, det er, at på grund af den her retssag, der er i gang, ja, så har politimyndigheder osv. fået adgang til en række interne dokumenter fra Fox News, heriblandt e-mails, men i særdeleshed sms'er, som nogle af de fremtrædende værter her, blandt Tucker Carlson, men også Laura Ingraham, en anden af de kendte værter, men også medlemmer af redaktionerne, hvis navne, der ikke er kendt af offentligheden, men altså disse sms'er er gået frem og tilbage. Der har vi for eksempel den her fra Carlson. Vi er meget, meget tæt på at komme til et punkt, hvor vi kan ignorere Trump næsten hver aften. Jeg kan simpelthen ikke vente, fordi jeg hader ham passionately, altså med hele mit hjerte. Han kalder ham også Trump for disgusting, altså forfærdelig. Han er ligeglad med Amerika. Jeg holder af Amerika, siger han så. Jeg prøver at lukke øjnene for noget af det, han siger, siger Carlson også. Han er så destruktiv. Han er verdensmester i destruktion. Altså utrolig voldsomme ord, som vi altså har fra Carlsons egne sms'er. Ja, det er det tankevækkende. Og jeg havde jo nok troet, det forholdt sig noget anderledes, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg troede, det kunne ikke undgå at tro. Nej, jeg troede, at Tucker Carlson og Trump, fordi de ser meget det samme, når de kigger ud på verden, og gengiver et verdenssyn, der næsten flugter helt med hinanden. Så jeg troede, at der var en broderskab der. Så jeg har fået den tanke, at Tucker Carlson måske ønsker at være det rigtige talerør for MAGA-bevægelsen. Nok ikke som politiker, men også er parat til, som vi oplevede, at altså, det er jo ikke den første gang, at der er nogen, der har på den måde sådan set lyset i Trump, og så blevet skuffet og udtrykt den skuffelse. Ann Coulter, som jo også er en anden meget, meget højorienteret dame i USA, og i den grad har nogle meget hårdslående meninger, var også meget begejstret for Donald Trump, indtil hun eller bryder meget voldsomt med ham, og siger, at han er det er falsk, man får ikke det, han lover, han snakker bare. Ben Shapiro, der er en anden, der har rigtig godt fat i store dele af højrefløjen i USA, har jo også mange reservationer over for Trump, og jeg tror, det handler lidt om at være den ægte aftager af de mennesker, der identificerer sig politisk med den del af det politiske spektrum. Og man så siger du, at han måske gerne, Tucker Carlson, gerne vil være sådan den uofficielle talsmand for MAGA-bevægelsen, som Make America Great Again-bevægelsen, uden at være talsmand for Trump. Og er han ikke nødvendigvis, eller måske ikke vil være politiker, men der er jo hele tiden nogen sådan i underlagene af det amerikanske samfund, der peger på, kunne han alligevel finde på Tucker Carlson og bringe sig selv i spil til præsidentkandidat, og ville han i givet fald have en chance, hvis han tog skridtet fra at være hårdslående kommentator og populær, og jo at tjene kassen, skal vi lige huske på, væsentligt mere, end hvis han blev politiker. Det er et meget, meget vellønnet job, han har. Det er millioner, han tjener. Men Mads, skal vi tro, vi er kommet så langt? Altså, bliver det mere og mere urealistisk for hver uge, der går, at han skulle kaste sig ind i en egentlig politisk kamp? Det ved jeg ikke, om det er, fordi han siger, de her ting er jo ikke noget, han har sagt, sådan at det var meningen, vi skulle høre det. Og det måske, nej, det er klart. Det tror jeg gør en forskel. Altså, jeg tror ikke, hvis Tucker Carlson gerne ville vide, at hvordan han egentlig havde det med Trump, så havde han jo nok sagt det ret direkte i sine programmer, og ikke ventet på, at vi på et tidspunkt via en retssag skulle få adgang til sms'er sendt internt på Fox. Så der er et eller andet der sådan skuer lidt. Jeg tror ikke, altså der er også nogen, der spekulerede i, at drømmer Tucker Carlson om blive præsident i USA. Det tror jeg slet ikke på. Jeg tror slet ikke, det er sådan noget, vi er ude i. Jeg tror, at han, som mange andre, der har mødt Donald Trump, ikke er ret begejstret for ham. Men godt kan lide mange af hans synspunkter, og vil egentlig ønske, at Trump ikke skyggede så meget for dem. Og man fornemmer jo lidt, at mange med DeSantis og sådan tænker, jamen altså, er det nu, hvor vi oplever, at Trump er ved at miste grebet om sine egne kernevælgere? Altså, er de parat til at gå et andet sted hen? Der tror jeg, at hvis de går væk fra Trump, skal de helst ikke også gå væk fra Tucker Carlson. Det tror jeg sådan, han tænker. Lad os lige her kigge lidt på Trump og alle retssagerne mod Trump. Vi skal ikke kigge på alle retssagerne, men zoom ind på en af dem, fordi vi husker jo alle sammen, hvordan Al Capone ikke blev dømt for alle de mange alvorlige, store, kæmpe store forbrydelser, han begik, men i stedet for blev endt med at komme i fængsel på en forholdsvis beskeden skattesag. Altså man leder efter en lille ting, man kan dømme en efter. Vi har alle de store, spektakulære sager mod Trump, og så er der en, der bliver ved med at dukke op igen og igen og igen, og nu nærmer sig en rigtig retssag, nemlig den berømte, berygtede sag om mulig beskyttelse, hvad hedder det, altså penge, der er givet til Stormy Daniels, voksen skuespillerinde, som man siger på amerikansk, som altså penge, der er blevet givet til hende, for hun skulle holde sin mund med det forhold, de angiveligt havde haft. Det er som om, det er den sag, Mads, der er ved at blive til en rigtig sag. Og i givet fald taler vi om penge, der er valgkampsindsamlede penge, som derfor ikke måtte blive brugt til det her formål. Forholdsvis lille i forhold til de mange store spektakulære sager, der gør mod Trump, herunder man har forrådt sig mod sit eget land. Men det er som om, det er den, Mads, der bliver ved med sådan at dukke op. Det kan være, det er den, de kan føre retssag på. Måske. Det er i hvert fald den retssag, jeg har tænkt, at det er den af dem, der er mindst farlig for Donald Trump. For det første er det ikke sikkert, at det er ulovligt, det han gør, selvom vi nok er ude en ret bred opfattelse af, hvad det vil sige at føre valgkamp. Og jeg er ikke sikker på, at den var gået i Vestjylland. Men det er jo, altså, jeg er ikke sikker på, at jeg, altså, jeg vil ikke være så nervøs for den sag, hvis jeg var Donald Trump, udover at den selvfølgelig kan koste ham noget økonomisk. Men ikke politisk, der vil jeg ikke være så bange for den. Det kan godt være, det er bare mig, der helt har misforstået, hvordan den sag kan ende, men det er rigtigt, at af alle sagerne, som er på vej mod Donald Trump, så er det den, der er længst fremme, og det er den, der ser ud til at blive den, der først sådan for alvor kommer til at på en eller anden måde blive italesat som noget, der kan spænde ben for Donald Trump. Jeg tror bare, at hvis man sætter sin lid til, at Trump skal standses af retssager, så tror jeg, at det er især de sager fra New York, hvor han har pumpet sin, når han gik i banken, sagde han, at hans bygninger var rigtig mange penge værd, og når han gik til skattevæsenet, så sagde han, at de var nærmest ikke noget værd, de samme bygninger, det kunne ske med få dages mellemrum. Og det er jo tydeligvis at manipulere på en façon, som er ulovlig. Den sag, tror jeg, nok er sværere for ham, hvis den rigtig for vind i sejlene end den her Stormy Daniels sag, selvom den er meget kulørt Stormy Daniels sag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Mere sandsynligt er det måske, at Trump ender med at tabe primærvalget til måske den mest interessante politiker i USA lige nu, guvernøren i Florida, Ron DeSantis, som har udgivet en bog, The Courage to be Free, altså mod til at være fri, og den har han turneret rundt med på alle tænkelige amerikanske tv-stationer, også i en forsøg på at opbygge en national tilstedeværelse, som han ikke har haft hidtil, men med den her bog bliver han omtalt overalt. Og lad os lige prøve at høre et lille interview med ham her. Talk to us about the Florida miracle and what you see happening for the country if in fact it takes on this item. Well, I think, as you know, because I'd come on your show, I mean, we were getting hammered by the left, by the corporate press, by bureaucrats like Fauci every step of the way during COVID, whether it was businesses being open, people working, having activities, kids being in school. And, you know, I really took a lot of incoming. Even a lot of my supporters were telling me, man, you're getting killed. You're really going to be put out to pasture here politically unless you do something different. But I just had to look and say, you know what? My job as a leader is to put the interest of the people I represent and their jobs over my own interest in keeping my own job. And so if there's short-term political pain, and ultimately, if it doesn't work out for me politically, that's fine. Ja, han siger, at jeg gør slet ikke noget for selv at få flere stemmer. Jeg gør det for folket og folkets frihed. Og så nævner han selvfølgelig det, som han blandt andet, men det er ikke det eneste, men blandt andet er blevet meget populær på i Florida, nemlig at han åbnede Floridas samfund op hurtigere og bredere end Dr. Fauci eksempelvis ønsket i Det Hvide Hus. Altså han har den her frihedsdagsorden, altså det er meget tydeligt, det er den, han kører på lige nu, som på sin første sådan forsøg på at slå igennem på den nationale bane, det er, at jeg er et frihedstænkende individ, der vil gøre alt, hvad jeg kan for, at folk de kan leve det liv, de gerne vil, for eksempel når der er en nedlukning som under covid, men også i al almindelighed, uden at den store moderstat skal komme og blande sig. Det er hans budskab meget tydeligt her. Ja, og man skal også være lidt opmærksom på, hvad det er, han ikke lægger så meget vægt på, og det er hele den her kulturkamp. Og jeg tror, det skyldes, at der er kommet nogle målinger, der viser, at den er lidt, den er svær at køre gal i, og at du, hver gang du overtaler en, så støder du også en væk, når du bruger det som afsat for din måde at tale på. Så man skal være forsigtig, når man benytter sig af det politiske værktøj. Derfor søger han over mod sådan nogle mere, skal vi sige, reaganske positioner, som alle republikanere og derfor også reaganske budskaber, alle mennesker på jordens overflade, på nær nogle meget, meget få på Østerbro. Så er det noget, alle synes, at lyder som en god idé, og det er sådan et bedre mainstream over, han forsøger at ramme der. Jeg har jo købt DeSantis bog som lydbog, ja. Og sad og hørte den på en af mine lange køreture. Jeg har sådan nogle frygtelig lange køreture af flere forskellige grunde. En af dem er, at jeg kan ikke så godt lide at flyve på korte afstande, for jeg synes, det er sådan meget små fly, man kommer i. Og noget andet er, at jeg jo arbejder i København, men bor i Ringkøbing-Skjern, så jeg kører tit. Og noget tredje er, at du er et frihedselskende menneske, der gerne vil køre din egen bil. Lige præcis. Ja, lige præcis. Ja. Det hele. Så jeg har tid til. Og jeg sad, og så tænkte jeg, nu hører jeg lige den her bog, han har skrevet. Og jeg tænkte, jeg må hellere få købt de her forskellige præsidentkandidaters bøger, så jeg kan høre, hvad de egentlig har på hjertet. Og de er jo, altså selvom jeg virkelig anstrengte mig for at følge med i bogen, så var det nærmest umuligt for mig. Fordi der var så lidt kalorier i det. Mm-hmm. Det var så meget lige om larven, at man, jeg kunne ikke høre den som lydbog, og så rent faktisk huske, hvad jeg lige havde siddet og hørt. Så lidt opsigtsvægtende var hans bog. Men det kan være, det er mig, der ikke har set lyset endnu. Ja, ikke desto mindre, hvor kedelig bogen end måtte være, så det har vi også tit nævnt her i vores program, så er det et han, vi skal huske på, at DeSantis har ikke sagt, at han er præsidentkandidat. Han sagde, han nægtede at svare på det, da der var guvernørvalg i Florida i efteråret. Alle tror, han vil være det, og den her bog og sådan en bog plejer at være sådan et af de første skridt, eller det store første skridt. Her er min bog. Her er min bog om, hvem er jeg, hvilken baggrund har jeg, jeg elsker sport, og jeg er en god familiemenneske, og alle de her ting og sager. Det er sådan første visitkort. Første visitkort er selvfølgelig, at man har succes og har vundet valg nede i Florida. Næste visitkort, det er det her. Jeg har en bog, jeg har sådan tænkt samlet tanker, og så håber jeg, at der ikke er så mange, der læser den, måske, men bare bemærker, at jeg har skrevet en bog. Men jeg har aldrig forstået, hvorfor de laver de her bøger, for der er meget få af dem, der skriver noget interessant i dem. Men det er sådan en tradition, der er kommet i USA. Vi gør det jo ikke helt på samme måde i Danmark. Men i USA er det sådan en tradition for, det er sådan her, man fører valgkamp. Og det er, der er langt mellem snapsene, vil jeg sige. Så der er ikke umiddelbart en anbefaling til vores lytter til, at de skal skynde sig ud og snuppe The Courage to be Free af Ron DeSantis og stave sig igennem den hurtigt. I hvert fald så kan man sige, at han rammer, at han er på vej lidt væk. Identitetspolitik fylder ikke så meget i den bog, som man havde troet, når man sådan har fulgt hans sidste valgkamp. Ja, det vil man nok. Det kan man selvfølgelig blive overrasket over. Men når den pointe så er sunket ind, så er det godt, at man synes, at man har brugt mange penge på noget, man får meget lidt ud af. Og så skal vi lige sige, at intervieweren her i starten taler om The Florida Miracle, og det er det, ligger op til, det vil jeg sige, det er en af de andre primære årsager, måske den primære årsag til, at DeSantis fik et så usædvanligt godt valg, det er, at økonomien generelt i Florida går bedre end i de andre store stater, så det er han selvfølgelig blevet belønnet for, så er han også blevet belønnet for en skoleindsats, som rigtig mange vælger, altså et flertal af dem dernede, har været meget tilfreds med, de har også været meget tilfreds med en hård kurs over for kriminelle. Det er det, han selv kalder The Florida Miracle, når vi lægger de her ting sammen. Ja, han gør det godt som guvernør. Det går godt. Og man skal huske, at Florida var måske den stat i hele USA, der var hårdest ramt af finanskrisen i sin tid. Så der har været rigtig mange mennesker, der har været teknisk insolvente og så videre. Og det var en hård omgang. Og det, at man nu har haft en længere periode, hvor det går rigtig godt i Florida, selvom Florida stadigvæk er en meget, meget speciel stat, og i de sidste steder i USA, jeg har altid tænkt, det har du sikkert også, David, hvor kunne du godt tænke dig at bo i USA? Sådan har jeg tit tænkt, når jeg har været i USA. Hvis jeg skulle bo her permanent, hvor skulle jeg så bo? Og når man tænker den tanke, så tænker man også altid, hvor kunne jeg bestemt ikke tænke mig at bo i USA. Og jeg har altid været fuldstændig på det rene med, at Florida er et af de steder, jeg ikke kunne tænke mig at bo. Jeg tror, Mads, hvis man helt selv kunne vælge, og det var lige meget i forhold til ens arbejde, hvor man boede hen, så vil jeg sige, at sådan noget som Montana og Wyoming, ja, det ville stå højt på min liste. Og Montana og Wyoming og Idaho, det er så absolut det mest vidunderlige del af USA. Det er alle de gange, jeg i mit liv har, hvor nogen har forsøgt at lokke mig til at tage et job, hvor jeg skulle være i USA, så har jeg forsøgt at sige til dem, det lyder meget interessant, jeg vil gerne lave det arbejde med base i Idaho. Og så har de kigget meget forvirret på mig, og så er vi ikke kommet videre med den samtale. Så det er helt enig med dig. Det er langt ud på landet. Det er de smukkeste bjerge, det er de smukkeste landskaber, det er de fantastiske dyr og vilde. Og fantastiske mennesker. Fantastiske mennesker. En fantastisk gå på mod. Og så er det jo, man kan sige på mange måder, det er essensen af Amerika, vi har derude. Det er meget det bedste. I hvert fald på en eller anden måde. Og så har jeg også altid tænkt over det her med, at når jeg møder danskere, så siger de jo, så deres, også danskere, der er meget, meget begejstret for USA. Når jeg så siger, hvad er det så for et USA, I kender? Så er det jo tit New York, eller Florida, eller Californien. Og det er sådan tre steder, som siger mig meget lidt, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er ikke, fordi jeg ikke synes, det kan være sjovt at være der en periode, eller Washington D.C. Alle de fire steder er steder, som jeg godt, jeg har ikke noget måde at komme forbi, og så videre. Men at have et liv i Los Angeles, eller i Tampa, eller gud forbyde det, Miami, eller New York, det kunne jeg overhovedet ikke. Altså, det vil ikke sige mig ret meget. Men hvis man kom med mig og sagde, vi har en plan for dit fremtidige liv, du skal stå op hver dag i et sted i Idaho, du selv beslutter, og så skal du lave dit arbejde herfra, så vil jeg sige, den er købt. Farvel, Christiansborg. Farvel alt. Jeg vil selvfølgelig have min familie med, men det vil jeg, det er virkelig smukt område. Og for dem, der måtte ønske et andet sådan argument for eksempel at flytte til Idaho, så mange måske vil tænke, det var godt nok langt ud på landet, så vil jeg sige, at efter at have rejst jorden rundt, Ernest Hemingway, Paris, Madrid, Barcelona, New York, you name it, alle de første største metropoler i hele verden, Havana, så endte han i Idaho, hvor han var utrolig glad for at bo. Ja. Bortset fra, at han blev syg og endte med at tage sit liv, men det er en anden historie. Inden da tog han derhen, fordi det er så et pragtfuldt sted. Ja, og nu lige Idaho, vi taler op, men du nævnte jo også Montana og Washington, staten Washington for den side, så Wyoming. Altså den del af USA, som de færreste sætter sine ben i, medmindre de lige har en eller anden drøm i deres liv om at se Yellowstone. Altså er der nogen, der kommer på de kanter, men ellers er det sjældent, man møder folk, der sådan har brugt lang tid i Butte, eller Missoula, eller Boys, eller hvad de nu hedder. Bozeman. Ja, alle de der steder. Men Jackson og Casper og alt det der. Men det er vidunderligt sted. Nå, det er jo en helt anden opmuntret. Således opmuntret sluttede vi af i den her udgave af kampagnesporet med rejsetips og bogpælstips, hvis man fik chancen til at tage til USA. Jeg kan godt sige, Mads, hvis man nu gerne vil til USA, der i særdeleshed, hvis man har været der mere end én gang, så udfordrer jeg selv at tage til et andet sted end San Francisco, New York og Miami. Der er eller LA. Jamen, der er så mange andre spændende steder. Og, det, og når man går op og ned af gaden i New York, så hører man jo dansk hele tiden. Men nogle gange så tænker jeg, I må da have fantasi til andet end det her. Så fedt er det her, der heller ikke. Har I set solnedgangen over Rocky Mountains? Altså, det kan godt undre mig lidt. Det er vores bedste budskab her til sidst. I den her udsendelse af kampagnesporet, Mads Fuglede, David Træs og Peter Teknikken siger tak for denne gang, og vi er tilbage om en uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.